سفیر حسین، ہائے سفیر حسین، ہائے سفیر حسین، ہائے سفیر حسین، ہے گری آنکھوں روح زہرا، مسلم کا ماتم ہو حسین، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، غربت میں نہ تھا کوئی ہمدم، ظالم نے کیا ہر ایک ستم، غربت میں نہ تھا کوئی ہمدم، ظالم نے کیا ہر ایک ستم، مہمان بلا کر خط لکھیا، مہمان بلا کر خط لکھیا، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، شمشیر جفا سے کاٹ کے سر، اور جسم کو پھینکا دیتی پر، شمشیر جفا سے کاٹ کے سر، اور جسم کو پھینکا دیتی پر، ظالم کو نہ تھا کچھ خوف خدا، ظالم کو نہ تھا کچھ خوف خدا، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، شیخ حضرت زینب سے رو کے پڑتی گھر خیا پر جو نظر، شیخ حضرت زینب سے رو کر پڑتی گھر خیا پر جو نظر، دل کانپتا ہے بہنا میرا، دل کانپتا ہے بہنا میرا، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، کس طرح بیان اس ظلم کا ہو، گلیوں میں پھرایا لاش کو، کس طرح بیان اس ظلم کا ہو، گلیوں میں پھرایا لاش کو، لٹکایا گیا میں مان کسر، لٹکایا گیا مہمان کسر، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، ذی‌الحجہ کے نبی کو باویلا، یثرب کا مسافر خط ہوا، ذی‌الحجہ کے نبی کو باویلا، یثرب کا مسافر خط ہوا، آنکھوں سے رواں ہے اشک عطا، آنکھوں سے رواں ہے اشک عطا، مسلم کا ماتم ہوتا ہے، مسلم مسلم کا ماتم ہوتا ہے سب پیٹ کے سے بہتا ہے لہو آنسو بن کے روتے ہیں محب سب پیٹ کے سے بہتا ہے لہو آنسو بن کے ہر سنت ہے شورے آہب کا ہر سنت ہے شورے آہب کا مسلم کا ماتم ہوتا ہے مسلم کا ماتم ہوتا ہے مجلس کی ہے گھر گھر تیاری رونق ہے محرم سی ساری مجلس کی ہے گھر گھر تیاری رونق ہے محرم سی ساری آتی ہے سنائے باویلا آتی ہے سنائے باویلا مسلم کا ماتم ہوتا ہے مسلم کا ماتم ہوتا ہے پیاری قیامت کی منزل مسلم کی شہادت سے ساگر آغاز ہوئی ہے مسلم کا ماتم ہوتا ہے مسلم کا ماتم ہوتا ہے